الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا کم منافقان چی مکہ کیو چی ایمان مخک راوڑے ہو وہ حجرت یو نکو اویس عذر ورتا نو ناویت اللہ منافقانو بھی مدینی والا دی پا حق کدو ڈلی شو چابوی چدا خزمون مرگری دی ایمان را وړو زور چې څه مجبورې ده وځي نه با د هجرت نه پاتین او بلې ډلې وی چې نه دا منافقان دي ټول خلکو هجرت وکړه مدینه ته رااله دیم هجرت کول شي او نه کوي دا مسلمانان نشو منافقان دي دوړل شي وي اللہ رب العزت زجر ذکر کئی چی ولی دی پا حق کی دوڑا لشوے دی پا حق کی یوش ہے اٹولت منافقانو آئے فما لکم صدی تاسو لرا سو دلیل سرشتے چی پا حق دا منافقانو کی دوڑا لشوے سو کو تخپل مرگری ہوئی اسو کوئی نا والله ورکسهم بما کسبو اللہ حلا کری دی لرا پس سبب داوی خپل عمل عملونه دا منافقت تی نو ارکسمانا احلکا حسو که مانا دا تاخیر کئی اللہ رستو کری دی دا ایمان اتریدون ان تهدو من اضل اللہ اے مومنانو تاسو اراده کوئ چې هدایت وکیا چاته چې الله گمراه کړي او مې یذلل الله فلن تجد له سبیلا تاسو چې الله گمراه کی چرې وطن مو می دا د پار سلام اب وای چې زه په حق یم زه په دین یم زه په الله وینا دا بي دین انسان دی زه د څه دین نشتا او داوی نیت تا وګورا خباست ودو لو تکفرون داوی دا محبت ته چې تاسو کافران شئ هغه تاسو د کفر پتا ما دی ها کما کفرو دا سله قسم چې دي کافران شوی فتکونو نسوان شی ټول برابر په کفر کې اتاسو اتلا پل مرگری وائے فلا تتخذو منهم اولیان منی سے دینا دوستان اتاسو عظیمین کے دوستے اس حق نشتا ہاں حتی یہاجرو فی سبیل اللہ دا یو شرط ترر پوری چھ ہجرتو کی دا اللہ پلار کے بیا بستاسو مرگری شی بیا مومنانی منافقان بنی دا شرط شو مجموعه پا دی که سلور قسمون بیانی چه دو سر حکم دا قتل او دو سر حکم دا عفوی دمعفه ناول ذکر کئی حکم دا قتل اخر کی ذکر کئی حکم دا قتل امیان که دو ذکر کئی چگه معاف دی فا انتولو که حجرت نکی انکار کئی فخضوهم نسے دی لرا وقتلوهم قتل که دی لرا حیث وجدتموهم کمزے چومو میں دی لرا دا یو قسم دی خواه چه بالکل حجرت نکی ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا من سيزيد الذين ازان لپاره نو سوګ دوست او مددګار. اوس ورپسې دوه قسمونه راخی چری مجبور دي هغه معاف دي. نو یو ډل هغه چې یو قوم سره پناه حاصل کړی دا کم قوم سره چې تاسو د هغه قوم په مین کې وعده ده صلح ده کافران دي تاسو سره وعده شوی ده کنه مکه معظمه کیو بنو خزاعه چری سره تمامینان وعده شوی و روح شوی و او غیبه کسو نقصان نو کړی دا منافقان اولا که دنو آغی سر پناه حاصل کلولی خودی پویدو چه دا خود مومنانو معاہدین دی وچه مونگ دی سرشن مونگ تو مسلمانان سنوی کنا فاللہی موائی وطا مگر آکسان یسویلونا چیو دیشو الى قوم بینکم و بینهم میساقن آغی قوم سر چستاسو داغی پمیند کی وعدد دا پخانے اوغی ما تکڑی ندا تو دیو لگی دنو آغی سر پناہ حاصل کرد تو دی تسمو آئے بیا دی تسمو آئے دکا چوادہ کے خلاف رازی یاو او جاؤکم حسرت صدورم یا راشی تاوستا مخامخو ودا سے حال کے جملہ حالی دا چی تنگی سینی دی ضرورن تنگ شوی دسنا ان یقاتلوکم او یقاتلو قومم د دې خبرینا چې نو تاسو سره جنگ کوي او خپل قوم سره نو مسلمانانو سره جنگ کوي نه کافرانو سره هغه مونږه بس کاروباری خلق یو مونږه ټیم پاس کوو نو بد بیا تاسو مو آئے دا ځوبه کې معاف شو کا یو پناواله چری بنو خدا سره ګور پنا واست پویدو چې دا د مؤمنانو مسلمانانو واحدین دي نو بس مونږ ته ودی سنوي ټیک ده اته هم قسم داو چې بس وي زمونږ جنگ نه کوي چې سره جنگ نه بس امن غواړو د دواړو طرفونو ورکه ولا نو ډیرو پکې جذبانا کی کنه مؤمنانو کې اگی باوی نا نمالا ہوئی دیل اصلا پناور کوئی بجن ہے دا اسی ہوئی چی دمون اڑو نا تنگ شوی دیا مونگا جنگو نا نکوکا نا نا اللہ نا بل عزت ہوئی چی دا خما کم زوری کلی دی اکزی دور اور کم تاسو باندی مقابل بیوکلش ہے ولو شا اللہ لسلتم علیکم کچری دا اللہ خفی دیب مسلط کی پتاسو دیب دور اور کی پتاسو فلقاتلوکم دیب بیاتاسو رخام خا جنگ کی گورا چه اگیو اس پخپل ہوئی کنا چه مونگ جنگ نکو مونگ تسوائے ما نمو آئے وطا کنا فینی اتزلوکم پس کدیس تاسو نا دڑی تکی گیم اعتزال معتزله جدا کی دان ابس سوینا فلم یقاتلوکم جنگ نکی تاسو سره وال قویلیکم السلام او ورزی تاسو استاد صلح خبره چې موږ سره صلح هم سره زمره فما جعل الله لكم عليهم سبيلا پس نه ذکر ذول الله تاسو لپاره په دی باندې سلار او دلیل ولې سره جنگ کوي څه چل هغه جنگ نکی زرر نرسی تاستا بلکی داوی چه بس مونگا ایچا سر جنگ نکو امونگا دا صلح طلبگاریو نوکه و سر صلح و سر اوکه تا دا اصل که اغا دا بازو خلقو زیاده او چه کوی انو اللہ علم جوابو کو اس سلورم قسم اغا دی چه نغیر طول نخطرناک ستجدونا آخرین زردہ چی عبم میتاسو نور منافقان یریدونا یأمنوکم ویأمنو قومم نغیده ارادہ دا چستاسو نوم امن حاصل کی چی مونگ جنگ نکو مولا امن راکے لکا نور اللہ چی ورک او د خپل قوم نوم امن حاصل کی اغی سر او خود نکی آفی قوم دکا نخوا نو بس کار خلقو تداوی چی باس مونگ ایچا سر جنگ نکو مونگ خپل کار سر کار دے دنیا کلما ردو الى الفتنة و هر ذل چی دی واپس کلی شی در شرکتا چی اغی سر لال شی او اغی سر کان پی نو کی او اغی سر وقت تیر کی تو تم را تیز شی و شرک کی اور کی صوفی ها تیز کلی شی باغی کی او بیا کارتا سبان دی حملہ کول غواری تم را دوش دا ٹولو کی خطرناک دی اور کی صوفی ها کلی چی دی مشرکانو سر کی نی از اغید شرکا خبری واری کنا نو دیر تیز شی باغا شرک کی پیلم یا تذلوکم کدیستا سنا نڈڑی تکیدو مخی مخی لرات لو ویلقو علیکم السلام و تاستید صلح خبر نکولی ویکوب ویدیوم او لاسون این بندول ستا سنا ضرر طول دلم یا تذلو دلان دیدی خوا بیا بیا پاکی لم تاجت پاتی نشو زکا حکم دماتو فاتو یوی کنا طول نفی کرال خوا فخذوهم نسے دی لرا وقتلوهم قتل کے دی لرا حیثو سقبتموهم کم دے چی قابو کے دی لرا اولائکوهم او دغا منافقان چی دی تاستا اے مومنانو جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا مونگ درکڑے تاستا لرپ دی باندے اخکارا حجت دیکی شک نشتر کسو کوئی چی ولی قتل ہوئے وی گور اخکارا خبر ادا اغی په شرک کې کلکشي او بیا مونږ باندې حمله کوي کنه خامخا به وایو نو درې حکم ذکر شو سلورم دا احکام سلطانیاونه سلورم حکم سدي احتیاط په قتل دا څنګه احکام حکم سلطانی دي دا ځکه چې بادشاه یعنی مشر جی هغه به خلق ته تقریر وکي او دا آیات بوتوی چو ما کان لی مؤمن ان یقتل مؤمن الا خطا دا دا غفرز دی کنه با دا غطا مفوض دی دا کارونه با دا غیخا احتیاط فی القتل خیال کوئے چو جنگ کوئے جہاد کوئے گزار کوئے نمخ کے اگو رہے چلتا مسلمان باندی گزار نکی دا دا قتل خطا مسئلہ بیانی دی کی خواہ وما کان لمؤمنن ندی جائز اس یو مسلمان لر ان یقتل مؤمنن چی قتل کی بل مسلمان وچاوی چی دیری قتل کری دی وی اغاو مڑا خطائی دا کنا الا خطاان اغاو زان لخبر دا الا بمانا لیکن منقطع دا لیکن پا خطائی سر کوشی اغاو بیا لخبر دا اگر دمونگ دا بحث نبار دا باقی سرے ندینی ولی پل احکام یشتا الا خطا ان مگر که قتلی کی پا خطائی سران خطائی دو قسم دا یو پا ارادہ کی دا ایو پا عمل کی دا ارادہ کی دا چه مسلمان دے غشی لیندور سر دی پس لو سره ده او مخامخ سره دي او دی وی چې دا غټ کافر دی ها او ویولي چې بیا په توله کې نه مسلمان نه لکه ستایره دا غلطه وا تا اراده ده کافر کول او مسلمانو اراده کی خطا شو ادویم قسم عمل کی خطائی دا چیغا سنگ اگوری مخ کی نو کافر دے او دیم وی چیغا کافر دے علماء اجی گزارو کی نو آغا خطا شی نا پلبل مسلمانو لگی دا خود دی اراده نو دا دی اراده خود آستاری و مخامخ کافرو پل تا پا فیل کی خطا شو لاس بیرا پیدلی نا پلبل مسلمان تی نو لگی دا دا پا عمل کی خطایی شو دوارا یو شید پا حکم کی خواه دوارا چی دا دو قسم دی یو خطایی پا اراده کی او بل پا فعل او پا عمل کی دا دی دری قسم بیانی خواه یو قسم خواه دی چی مسلمان تی اولگید پا خطایی کی او داسی چی مسلمان و دا مسلمان پا ملک کیو نو دی با دا دی پوج باندی کفارا هم ورکی او دیت با هم ورکی پارا با هم پی پا دا باندی او دیت با همی پا دا باندی او دویم قسم آغا ذکر کئی چی مسلمانو پالتا کافرانو سر پاتے کئی دا دار حرب کے پاتے کئی دا او مسلمان او جدی حملہ اکرنو دا چاد اللہ سنبکی آغا قتل شو نو دیکی کفارشتا و دیت نشتا دکا کفارا دا اللہ حق دے خو بخام خواهی کن او دیت خود بنده حقو او بنده دل تلائق نو چگل منگ دیت ورکو بولی که مسلمانو خود آغا پلا خلق خطول کافران دے نو دیت با اغی اخلی دے خلال پا مخا بانده نو ان کافران زان تا مضبوط کو دخپل الاسا دیت خودیر شے دے سلو خان کدو خان و خلقی خان نا اغی تا پی تقویت حاصلی گی مزکا با دیت نور ادو ایم ادارا چی دا سلی چونو دا دا نیم عصمت و نمی اینو بولی دتا عصمت دا ایمان حاصلو و عصمت دا دار و تنو حاصل ذکر دا پورا برخا نکی گی خواه دی سلال تا که اغی سرب پاتی که دو دتا عصمت نیم شکن خواه دا دار حرب پو جوان دی او درم قسم آگا دی چی کافیرو و دلتا و سیده و مسلمانان و لپناه ورکلی واق کنا او دیده چاز اللہ سنه پا خطایه بانده قتل شو نو دده پا عوض که دا بلکل دا مسلمان پشانده خواه ام با دیت ورکی ام با کفاره امن قتل مومنن خطا انا و چاچه قتل که مسلمان پا خطایه سران فتحریر رقبت مومنتن ودیت مسلمت الی اهله پس لازم دی پد باندې فعلیه خبر مخک مقدم دی پد باندې آزاد اول دی او غلام دی غلام مؤمن کله قتل خبر را کنا نو ګران اکلا وینځ یو کو غلامی ابو چې مسلمانی ښا ودیتم مسلمت نو پد باندې دیتم شتا ادیت بچاله ورکی سړی فلاړ وی هغه بس پر لشوې دا اهل ته اهل د مقتول ته او تباول الا ان يصدقوا او که مقتول ولا صدقو کی صدقه سو کی معفیو کی دا معنا دې ته معافي ویل شي چې ریوي چې مونږ دیت نه مونږ د خپل رور بای غوخې نه خرسو دیت نه دې ته معافي ولې نه وي چې ان يصدق وي دا ترغیب ده پارا دا او تعالی خیرات کو په پرځمان دي خیرات کو زګ زمال غواله چې د لاس تراغلی وکنه ناغه معافی وکړه چې ما مرولې مال زیات مرولې بس او نذیتا نوم اغستل د معافی په کارو ا قران ولنم کې خود د تصدق د ترغیب دی چې سړی ډیر غټ خیرات دی وکړه مگر کچې دې معافی وکي او دې تاسو صدقه کی رضا خواول حکم بس چې مسلمان دی هم په دار اسلام کې دی داغه پوجا باندې با کفارومی تحریر رقبه او دیت کوم فین کان من قوم عدو لکم وهو مؤمن کچره و دې پات کې دو په داسې قوم کې چې تاسو دشمنان دي دار حرب کې پات کې دو او دې مسلمانو عجیب مسلمان خپل ملک به نه وخنو او دې قتل شوه چې از الله سن فتحریر رقبه مؤمنا فذبان لازم دی آزادول دی او غلام وین مؤمن کفاره بنشت تا زیات بنشت او کفاره ورکی نو فذغه مطلب بیان کړی مفسرینو قرطبی چې سقطت دیتو دیت ساقط لوجهین احدو من اولیاء مقتول کفارن اچل تک پات کې زه ایمان راوړ او نور خاندان ټول کافرانو نو فلایسحون تدفع الیهم اغیله خذیت ورکول ندی پکار لیتقو بها چې مضبوط شي په سره امون ته خبرې راکاږي لیتقو بها یو ځای وځه او ثانی ان حرمت هذا الذی لم يهاجر قليلا دغه حرمت کم وکنه د هجرت نو کړي اول تک هغه سره خوشاله نو حرمت او عزت یې کم نو ځکه با دغه پوجا باندې صرف کفار راضی نور سنا دریم بین کان من قوم بینکم و بینهم میثاق کچره ودا سره داری قوم نا کافران نا چستاسو داری پمین که وعده شویده صلح شویده او تاسو ولی امن ورکڑه ده او دغا کافر ده چه دلاث نا قتل شو پا خطای سرا فدیت مسلمت لازم ده پا دبانده دیت چسپار لشوی بی الى اهلی داغا اهل تا او اهل خدا اغا طول دلتا ده نمونگ تا تینا تکلیف نشتا خوا اغا مال کاغار سکی خوی اوزل بے مونگ لراوڑی خوا دمونگ دا مسلمانان دا دکانون نبا سودا کئی کنا او دا ٹولو نا ٹول مسلمانان دی کنا و تحریر رقبت مومن او زادول دیو رقبہ دیو غلام یا دوین دی مومن مسلمان دا بئی نو ده حکمو مفسرین وی بیزاویم چه ده مهاجر او ده مسلمان ده دی حکم یو شنو خواه دیت اصل که ده هر قوم خپل مناسبی که قوم داسو چه غید و خانو کارو نکول دا غی دیت با بوخانو باندی سلو خان که خلق داسو چه غی روپیش رپیش گردولی دا کارو بارو نیو نبیا دا غی دا پارا زر دینارا او یا لس زر دراهم دا سی هر یو که خپل نصاب دی دا دی کفاری دا بار گئی دیت نو دا درې قسمه ذکر شو په قتل خطا کې چې خیال کوي چې اسنه فمن لم يجد آسوک چنمومی غلام او وینزا اس غلامان کم دی او وینز کم دی دیو کفار پس آدھا کئی پس یام شہرائنی متتابعائنی فعلیه لازم دی پدبان دی روجین والدومی آشتی پیدر پیم متتابعینی چناغا با پکنکی خواه چوٹیو پکنکی ناری نواغی که چوٹی نرا دی او که زنانا چرتا دا دی چه داغینا قتل خطا شوی او اغی باندی کپارا داغی چه کما خپل قدرتی چوٹی دا نواغ بای خیر دی اغی باندی نقصان نه پیدا کی توبتا من اللہ مانا مهربانی وکړه الله تاسو باندې چې څومره عظیم جرم او دا غینه په دې طریقه باندې بچ کړی او خلاص کړی تاب الله توبتن مګول مطلق دې الله مهرباني کړه په تاسو باندې ډېر لوی مهرباني وکړه الله علیم حکیم دې الله علم او حکمت والا مناسبت ته وینه وسره د قتل حمد بیان وکړه سره دنه چې نامه کې تیر شی او په سورۃ البقره کې چې ایو الذین آمنو کتب علیهم القصاص فی القتل ها دلته ځکه ذکر کو چې هغه حکم خداغو دنیوی وو چې قصاص به ته واستي دلته کې اخروی حکم ذکر کړي د آخرت سزا نه نو خبر نو څه خبرې کنه اگر چاچه قتل کا مومن مسلمان متعمدن فقصر فجزاؤو جہنم سزاد دو جہنم دے خالدن پیامی شبی پاگی کی وغضب اللہ علیم اللہ پا دبان دے غضب کردے ولعنو اللہ پا دلعنت کردے وعد دلو عذاب نعظیم او تیار کردے دو دپان عذاب دیر لوئیم یعنی دا د سزا ده قانون په شریعت کې دال او وسه غزان څنګه چې غني هر یو له الله دغه سزا ورګي نا کله و ته معفيو کی هغه دا غزه فقې خبره ده ها خدای نبی صلی الله علیه و سلم چې ان جزاء هو فهذا جزاءه کچره الله ول سزا ورکین دا سزا ده داغه ولکنه ان شاء حد به و ان شاء غفر له که خو هيشینو حد به جاری کی او که خو هيشینو بخنه به تو کی او عفا د ډیر زیات غفر له بکرمه پنو یغفر لمن یشاء او نبی اسلامی دې چې هاذا جزاؤه ان جزاؤه کله غل سزا ورکین دقه سزا ده دا قانون پروت ته ها ادا مطلب نه چې بس هر یو له ودا سزا ورکی بلکې هغه د الله علم ته مفوض ده نو ها حکم صح بیان شونو باز ته وی چې دا خود کافر ده پاره سزا ده چمیشه وی په جهنم کې او لعنت په الله کړه غضب په الله کړه نمازاری کوئی چې اے قاصدن قتله لی ایمانه دی مؤمنان کې جواب دی چې دا دولي قتل کو دی ایمان د وجنه دا ایمان یې نو خواخو نو ځکه قتل کو مؤمنان کې جواب دی نو دی کافر شکنخا چه دتا باغو که بل سا جرم نخ کاری دو دا ایمان و تا دیر غط جرم کاری دو چه دا ولی ایمان راوڑه نو خطر کن نو دا کافر شکنخا او چاویلی چه قتلو مستحلن لقتله او کفرو نیدنو دا چه قتلو یو سلینو دا یقینو چې دا قتل زما د پاره جایز دی ډیر خلقی کا نه ها تاسو ستنو کې جزا غو ډیر لوی ظلم کو وینا خلق مت نه اخلاص کو دا له ونه سپیو او داسې وکړ نبد مستحیل شي کنه مستحیلم کافر نو ځکه ولې زمرا سخت سزا بیان کړه یا ایو الذین آمنو پینزم حکم تحقیق کوئے جنگ کوئے خودیر تحقیق کوئے کل بستاسو مخل داسی او کافر راشی چه غبا دخلین صوبہ سی پدینیت باندی چیزو مسلمان ما که کلمو لوردی لا الہ الا اللہ خبا آخو صحیح خبر بیا خبا تو بالکل سنوائے کلمانا والنوردی وویچ السلام علیکم یاد او پا دیپا ممپری دی چما دو اسلام یو کلمانو که تحییو نم بوتا سنوائی کدیوچ محمد رسول اللہ هم بوتا سنوائی دا طول دی اسلام شعائر دی کنا خوا ایمان والا او کلچ سفر کوئے دا اللہ پلار کیم داونو دے د غلبې د وژنوي چې اکثر په سفر کې داسې کیږي خان نور شرط نه دی په سبیل الله کدا دې په خپل کلی کې او په خپل ځای کې او علاقه کې jihad جوړ شو او داسې واقعې پکې رااله نو هم دا حکم دی په سبیل الله د اکثریت او د اغلبیت ته وژنوي لې خان فتبینوا نو ډیر تحقیق کوئ ډیر تلاش کوئ ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام اموه هغه چاته چې وی ورځو تاسو ته سلام السلام علیکم یوي یاده سنور سال فازي وي چې هغه د اسلام سره برابر وو نو ته وو تاسو لست مؤمنا نه مؤمنو او د یاري ندی وی د یاري مسلمانې دا وړي وته لست مؤمنه چې نه ته مسلمان اور علی په قتل لګو نو مسلمان دې قتل کو اوس بتا باندې دې دیت راځي دغه نبی له سلامونو بس کو داری خبرې زموارونو ها دالنه د مرګرو نه بغل تیوشو نو بوج به امیر سیب لراغ مرګرو نه یو ځل اسامه ابن زید داسې وکړو چې سره راګر کړي یادونه نه داسې کیږي ته داسې کیږي او غبیا بیا السلام علیکم او داوی اذه پرې نه خو د قتل کو حجرالنو صحابه نبی علیہ السلام تهلوی چې اسامه داسې کار کړی ناغر او غختو تهوی چه ولی دی قتل او ناغوی چه ده یری نیوی نبی علیہ السلام ارتوی چه حلا شققت قلبه تا بیڑو قتل او کنه خواه زکا یراو اخوار تا پلو کی دی کنه تا بیڑو قتل او نو که ده یری نیوی بیا خیر اگه ده خوخ نیوی نو بیا خو کنه حلا شققت قلبه مطلب داو چې ته د جبی زمواري بس ته به دا جبی ته ګوري چې په جبی سه وي دا غي مناسب به عمل کوي ها د زړه نه الله خبر دی زمون پنيت باندې خو باندې په جبه مسلمان دی چې اقرار یو کنو بس مونږ به وته مسلمان وایو همون به هر قسم د اسلام قدر عزت کو ها نبی نبی علیہ السلام علیہ د دیت ورکه وستا سوکو نو داغه وارثان راو غختو غیله دیت ورکو دی کی به خیرو هغه بیا وی راکه او بلی مال کړه نو مخه رسول خان په ځای و 200 خان ملاو شیو ها اسلام عجیب دین دی کنه ها دغه وتاره کاږي ځانتا ها بلته کې خالد ابن ولید ګرو جاړي وکړه او بنو جزیمه پسو هغه ډېر کو تر کړو هغه ودا چې ریواد چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د غیظیت نبی علیہ السلام پورا کاو بلې کې حضرت علی سیف دا څوک مې دا غیظیت یې پورا کاو نو هغه تاسو یو لانجه نو وکنه کا هم جهاد نو هم به خلق لذیتونه پورا کول آسان کار نه خو بس هغه تغاله یې خوانو کا نو دې قانون ذکر کو چډیر تحقیق کوي موائے اگا چاہتا چی اغردی تاستا سلام یعنی دا سی خبرہ چی اگا دا صلح خبری لستا مومن چیتا مومن نی مسلمان نی ولی ندی چیت سیوی نفدی مسلمان شکن خوا کا سبحان اللہ کا الحمدللہ کا محمد الرسول اللہ کا السلام علیکم دا دا بخوا سکانو سر جنگو نغیم چی اسی بس دو اختون جوڑ شیو تو چی کمزوری شو ناغی لنور سنور تلو بیمون خستاو در رسول خان کلیمه وایو نولی مونگا صلاح تلو نو بس داغی در پار دغم پورو چی رسول خانی تلو نور پس نپوی دخوا تب تغون عرض الحیات الدنیا کچر دا سکار کوینو تاسو بیاد پا جهادم سکار نشتا طلب کوي د سامان د ژوند د دنیا دا تاسو د بل څه پته ما یا هغه سړی سره به هم سړي دلی کلاشن کوب به ډیر خاسته یې سیر خوله او نور موبایل او غړې مړې د دې لپاره هم قتل کو چې کډه وسره ډیر زیاته ده تب تغون عرض الحیات الدنیا طلب کوي تاسو د سامان د ژوند د دنیا پایند الله مغانم کثیرا نو الله سره غنیمتونه ډیر دي د دنیا غنیمتونو پسې مزه الله سره ډیر دي ضرب کیدله دا تحقیقی جوابو د قران ها چې بس خیال کوي تحقیق کوي ګوره چې مسلمان دره قتل نشي قرطبی وی فَإِنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کدا کلمه ہوئی لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ قَتَلِنَا اِجَائِدُ بولی لَنَّهُ قَدْ اِعْتَصَمَ بِعِصْوَامِ الْإِسْلَامِ اگر مانگولی اولا گولی پورا پا مضبوطا کڑای باندی کرن دا دا اسلام کڑای دا المانع من دمائه وماله واهله چه باغی کلمه سر دادو وینا مال اهل طول محفوظ شو نوس الزامی خبر رکی اللہ رب العزت چه تنن اغل امن نور که دلا الہ الا اللہ پا وجہ باندی نو تا تا دا امن پسمی لاو شوی دی خدا گا کلمه دی ویلی رکنا چه لا الہ الا اللہ وجبہ د زړه حال خو الله ته معلوم دی نو په دې کلمه باندې ته په امن فی استعمال په امن شو ستا اهل په امن شو نو چې هغه وینو هغه به نه په امن کیږي کذالک کنتم من قبل هم دغه سې د کفر په حالت کې وې تاسو په خوا فمن الله علیکم نو الله احسان وکړ تاسو او توفیق در کنو کلیمام اوی نارسوم پا امن شو فتبینو بیاد تا ویم چی دیر تحقیق کوئیم او مسلمان مقتلویم چی اگر داس الفاظوی چی اگر که دا اگر دا پار امنو نو فتبینو دیر تحقیق کوئیم چی مسلمان در نقتل نشی دقا معنی کی صاحب دا کشاف ہوئی چه اول ما دخلتم فی الاسلام تازو چه داخل شوئے پا اسلام کنو پس بانده سمعت من افواهکم کلمت الشهادت ستاز دخلین کلمه شهادت واری دیشنو فحسنت دماؤکم و اموالکم ستاز وینو محفوظ شو مالونو محفوظ شو من غیر انتظار الاطلاعی على مواتات قلوبكم لألسنتكم دیت انتظار نو چورگا لباتره تبزو کنا او چې د جبا د زلو سره برابر ځکنه تنت لار من غیر انتظار اطلاعی علی مواتات قلوبکم لالسنتکم خا هغه سي چې دوی نن تلم امن ورک کنه ها ان الله کان بما تعملون خبيرا بشک الله ساسو په عملونو باندې خبردار دي ترغیب قتال تا لا يستوي القاعدون من المؤمنين نذی برابر ناس ته چې jihad له نذی په خپل او دي مؤمنانو مچا بوي چې هغه معذور خلق بینو کنه ګډو شلو مریضان نه نه غیر اولي ضرر هیڅ تکلیف وته نشتا خروغ مورتي معذور ندي الناس دي مال لګي پخپل ندي ها نو دي څه خیال لکه مونږه او دغه نور یو شانتیو چې هغه مال لګي هم لګي دي مصروف دي په jihad کې نو الله وینا او کسان چې jihad کوي د الله په لار کې په خپل مالونو په نفسونو او دی ناس دی په خپل نزي مال ولګي په خپل نزي فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم او چتکړي او ورکړي دی الله چې jihad کوي په مالونو په نفسونو سره عل القاعدين په دغه ناس ته باندې درجه یو مرتبه او یو مرتبه زکه چې داغي په بدنوم کړيږي معلوم لګي نو دوی او دې چې دې نو دې صرف مال ور کوي داغي په یو درجه سیوا شو کنه ابن کثیر وی تفسیر کبیر وی جساس وی فيه دلاله على ان الجهاد ليس بفرض عين بل هو فرض کفایت نو ټولوی چې پته ولګی چې دا jihad فرض کفایت دی کني دا به نوې چې درجه ډېری درجه به یاد کړی وکنه نو سوال پیدا شو چې خلک وایي چې څوک jihad وکي هغه به جنت تزي او د نور بنزي الله وینا او کلهم وعد الله الحسنى اریو سره الله وعده کړی دا د جنت دا خو یو فرق شخا دا غی مجاهدینو په میان کې چې او به اموالهم او به انفسهم دوار دي او صرف بل قسم به انفسهم دي عظیمن کې تفاوت جوړ کړه اوس هغه ذکر کوي چې هغه ناس مؤمنان چې نه مال لګې نه په خپل ځی نو داغی او دا مجاهدین او سو تفاوت تے نو اللہ وی وفضل اللہ المجاهدین او دیرو چتوالے ورکڑے دے اللہ آگا جہاد کون کلا علی القائدین پاگا ناس تو باندے قائدین امراد اغشی چدوارا قسم باکی نشتا اجر نازو ایمان پا اجر لوی سرا دیر لوی اجر دے خواہ مانا دا امام رازوی وجبا ان یکون المراد منه من کان مجاهدا علی الاطلاق یقل الامور مراد دی مجاهدین نه مجاهد مطلق چې په مال او پارس کې یا په ټول امور کې او یهذا اشرف انواع المجاهدات دا مطلق جهاد چا دی خان دا پټولو اقسام د جهاد کډیر اشرف اواد وحاصل هذا الجهاد صرف القلب من الالتفات الى غير الله تعالى الى استغراق في طاعه الله او دا مانا کی دا امام رازیم صوفیانو تلگ لگ ورارو ادلے خوا وی جہاد علی الاطلاق تن امراد دے کبیل لسانی کبیل جنانی خودپتین کی کوشش کئی خوا او وقت صرف کئی علم خوري دعوت چلي دا ټول وی jihad ادا وی پاره کې اشرف ته پټولو اقسام کې نه ها درجات منو ډېر لوی مرتبه دي د الله طرف نه بخشش دی او رحمت دی او کان الله غفور الرحیم ابي شک الله بخشش کون کې مهربان وم حکم دا شپږم حکم د هجرتو او هغه خلق له زجر چې مخکې ذکر شو چې مکه کې ناستو هیڅ تکلیف وته نو او هجرت یې نه کاو دا غی له زجر دې پدې کې ان الذين توفاهم الملائكه تو بشکا کسان چې ملکی اغی له ملائک ظالمی انفسهم او ظلم کون کی پخپلو زنو باندی پترک ده هجرت سره آیت رستو پخپلت پدی دلیل لکھا ظلم سکڑه ده هجرت ندکڑه قالون وایدی تا ملائک ده مرک پو وقی فی ما کنتم یو معنا ده چتاسو پس فی ما کنتم پکم دین باندې وې تاسو دلته یو کفر دی او ښکار یو اسلام دی او ښکار تاسو پکم چوم د دعوت ایمان کولا او مم هجرت نکاو پکم دین وې تاسو یا فیما کنتم پس حالت کې مړی تاسو قاول معنا به تر دا قالو ویږي په جواب کې کنا مستضعفین فی الارض مونگا دیر کمزوری شیو پزمکا کیم مونگا دا حجرت طاقت نلارو دیر کمزوریو نرات لار معلوم وانا قالون وائی ملائکو علم تکن ارض اللہ واسعتا ولی نوزمکا دا اللہ دیر فراخا اور دیر ارتا بیر تزمکا استاد پارا پاکی بلزے کی زینو فَتُهَاجِرُوا فِيهَا تَتْ بَاغِي كِ هِجْرَتْ كَلَوِي تَلِوِي قَوْلَائِكَ مَأْوَامْ جَهَنَّمْ دَغَ خَلَقَوْا چِدَ هِجْرَتْ نَبَاتِ شِوِي بِي عُدْرَ زَيْدِ جَهَنَّمْ دَيْوْدَا دَرْ بَتْ زَيْدَ رَاتْ لَوْدِيَمْ دَغَ مَعْنَا دَ ابن جریر وی چِ نَزَلَتْ فِي کانو قد آمنو ایمان خراولو وتخلفو عن الهجرت مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حین هاجر کل چاو هجرت کانو دی نکو دی پادشو داغی مرک دا سے دیکھا چا ملیکو لدا مرک پوخ کے پیغور ورکی خوا ابو بکر جساس ہوئی هذا يدل على ان الخروج من ارض الشرك الى اي ارض كانت من ارض الاسلام چبه خروج لازم ده په مسلمان باندې د شرک د زمکنه هر هغه زمکه چې چلته کې اسلام وي نو دې به داغه نزیو د اسلام زمکه تبازی مداریکم وی چول آیتو تدلو علا ان من لم یمکن اقامت دینه فی بلده اگا سوک چی اگا پخ پل کلی که پل دین نشی قائم ہو لے طاقت نہیں کما یجبو څنګه چې لازم دي کنه عالم انه یمکنو من اقامتی فی غیره اپدی پویږي چې دا سی او زشت دي چې هلته کې زو خپل د خپل دین اقامت کول شم حفاظت کول شم خپ برابر کړه نو حقت علیه المهاجرتو زبان هجرت کول لازم شو مرتبی هجرت دو قسم کړې یو حرباندې یو طلباندې حربان دغه دی اصلي هجرت چې بس نشي کولې کار لکه مکی والا وتختیدو مدینه ته لاړ دا دغه حربان هجرت وکړ نو هغه څو قسمه دي یو من ارض الشرک الى ارض الاسلام دا یو قسم دي چې ازمکه کې شرک کیږي ډیر پوچت په هدي وخت نشي تیرولې نزیبا کنه ده من ارض البدعات ازمکه کې بدعت کیږي رسم و رواج و لا خلیو ببئی ما خامون ندی جمی خلق پروت کاری و تغیر دا ازمکه نلور شا بیا دا بیدات ازمکه نخوا او درین من ارض الحرام دا سی زیر چیغی که اڈو پاکا پیسا نشتا دی حلال پیسا بگی نشتا دی سوک ست خوارد یا سوک رشوت خوارد یا سوک اجرتی قاتلان دی اسوک جوارگر او دی پټول جمع کله جوړ کړي نبی ابل دې چې کوم دی حلال ته ملاوي ګل تر شهر بند او سلورم من ارض الاذیه چې دا زکه چې واسو خلق در باندې لو بکیو ضررون ترسیو وال ٹکولو بچیو اس دتا پا امن ندی دا امن دے تلار شا چیز خلقو دا والو ٹکولو نخلاص شا دا ام پا ہجرت کی صحابی خوا او بل من اذیت المال که بدن تا دی تکلیف نشتا او مال د تاسو کې نه پری دي بس یو غټه چراشینو څوک نه واخل دا مال او بدن خو یو شی دی د دې په اړه مو هجرت کړي او بلې د مرض د وجنه چې په یوه کې دلته کې صحت ښه نه دی او د بیمارونو نه خلاصې کما ایر کدا سی او زه تللم کنه چې داغي ابو هوا خی تلل شي کنه د مرض نو تخته سدي اجازه شته وي ته هجرت تل هربان نه او بل طلبان چې په یو شی طلب کوي کوشش کوي نو هغه د پاره بزی کنه یو زه وپری دي اول زه توازی نو هغه کې یو د سفر د عبرت چ قرآن وی سیرو فی الارض فانظروا لار شی وګرځه په دې زموږه کې او په نظر د عبرت سره وګورئ چا قدم صحیح شي د لړ کائنات او دا وګورئ زید پار سفر شته کنه زم دې سفر د حج دریم دې سفر د جهاد سلورم دے سفر د معاش دا خلق چتل دے پا دوبو پرات دی پابی دوبو پرات دی او سوک یو پل ازاد دا معاش تا پارت لی کنا اجازت شتا دے از بد کار پنا دے پل من دو دس ور سرکین و خیر او بل لے سفر دا تجارتو مال راوڑی دا لری زینا بل ملکنا سوک بحری جازنو کیا سمرا وقت پنا پی لئی کنا او بل دے طلب دا علم دے پارو گت سفری او بل دے مقامات مقدسان مقامات مقدسه پاک زیونه لکه بیت المقدس تلاری کوی تور تلاری چې دا پاک زیونه دي د انبیاء د وحی نو د دې اجازه شته کنه ها او بلې سفر د پاره د حفاظت د حدودو حفاظت چې د دشمن خطر ده او یاره ده ا مسلمان بادشاه وي چې یاره سوکشته ده چې دا سرحدونه مضبوط کی او دې سرحدونه باندې پاتې شي نمبر په نمبر یو میاشي او بل میاشي بل بل نظام دې کنه خپل سرحداتو د مضبوطولو لپاره او بل زیارت الاخوان ضرور ملاقات کې ډیر لره سفر دی ور پسې وکړو نو خیر دشته دی په اسلام کې مور او پلار دی انور نو د دې آیات لاندې دا رسو چې ذکر کړي دا ټول راضي ښا الا المستضعفين مگر هغه چې کمزوري من الرجال کناری نه یو النساء ک زنانه یو ولدان ک ماشومان هجرت نکئی ولی لا استطیعو نحیلتن طاقت نلری دا چل دا هجرت چه هجرت بسنگ کو ولا یحتدونا سبیلا او ناغی لار ممی لار وطن دا معلومات دا مدینی چکم دیتا هجرت کی گی دا غی لار وطن دا معلومات نو اللہوی دیتا عذر دے نو دی معاف دی خواه خولای کادا کسان کی دی حسل لاو این یعفو آنم زردہ چلاو معافیو کی دیتا فکان اللہ عفو ان غفورا او یقیناً اللہ معافی کونکے و بخشش کونکے دیم دا مانا ہو چه دا استطویعونا مانا شیخ الاسلام وی چلا یجدون اسباب الهجرت ترشی د پار اسباب کنا ته هجرت د پارو اسباب دي هغه نمومي نو خانو نو اسونه چې سامان پیواچی و مبادیها درسه د هجرت خپل مقاصد دي ولا يعرفون طريق الموضع المهاجر اليها اولار و تمني معلومه دا معذور دي ښا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا هغه څوک چې هجرت وکړ د الله په لار کې چې دا کوم بیان شو ټول دا ټول په سبيل الله دی ښا دا دی لاندې رااله او په مومي پزمکه کې مراغما كثيرا فراخي او خوشالي ډیره مراغما رغم ستوي یو سړی ملامت شي دا ملامت یا ودا پوز نه معلومیږي نو او چې ابو ذر غفاری نبی علیہ السلام نه تپوس کوي چې نبی علیہ السلام وی چې من قال لا اله الا الله دخل الجنه نو ابو ذر غفاری به وی چې و ان زنا و ان سرقا یا پیغمبره کدا سې داسې کارونه کړی نو مبزي اغه وی او و ان زنا و ان سرقا هغه بیا وی چې و ان زنا و ان سرقا نبی علیہ السلام وی چې و ان زنا و ان سرقا علی رغم انف ابي ذر زیبا زیبا جنت ته بزی اگر کذا ابو ذر پوزه خړی ملامت سره ودا وی چې په پوزه داسې دا برغون تیرا شینو تو هغه نه پاوډر لګولې دې سره هم وای کنه رزلت څنګه وای بيدلته دا څه وای چې کم بندا هجرت وکي نو هغه دشمنان چې وته ګوري نو ډیر ملامت وای چیرې چې دل خدای سمره عزت ورکو هغه وته کته نشي علی رغم انوفهم ها نو خوشالي تمرات شو کنه ها خلاصه ذکر اوتنو ها او بممی پزمکا کی خوشالی ڈیر آوسا او مال ڈیر امن یخرج من بیتی مهاجرن الاللہ و رسولی اغسوک چوو تو دکور خپلنا حجرت کون کے اللہ او دا اللہ پیغمبرتا سم یدرکو الموتو بی او منتظل رمرگو فقد وقع اجرو علاللہ رضا دا اجر پا اللہ بانے ثابت شو حضرت نورو پچا ثابت شو بلزو خنشتا دا طول دیمواری اللہ غست دا کنا خدا دلتے چووی نو دا دا دیر فضیلت پو جوان دی نمدارک دلتا بیا خبری لکلی دی چی قالو کلو حجرتن هر حجرتن امراد دیخوا لطلب العلم او الحج او الجهاد او فرار الى بلد يزاد فيه طاعة وقناعة داس یو زیاده چلتا بکی دی خب آرام پل عبادت و عرص کولشی او زهدن او ابتغاء رزق طیب یا بکی حلال رزق خب ادا کولشی فهی هجرت الى اللہ تعالی دا طول اللہ تا هجرت تخوا حلال رزق عبادت تکنخوا نواقع شاجر دو پا اللہ باندی او اللہ بخشش کون کدے محربان نو دا شپک حکم ذکر شو پا احکام سلطانیو کی خوا چاول حکمو چوار کے حقوق پلو خلقو تا دیم حکم رعیت تا چیزا سے مشرانو تابداریو کے دریم حکمو چی وصلی واخلے دا مسئلہ او رسوے خوا که خلق به خپایه که خوشاله رستو و خوشاله بیا خضو حضر کم فن بروس و باطن سلو رم داو چه خیال کوای گوره وصله خود واغسته خو لاست به اتباره نشی مسلمان ده نه قتل نشی او پینزم داو چه تحقیق کوای خوا چه شاد خلین کلمه ویستا بیاو تسمو آئی خوا اشپاگم مسئلہ دے ہجرت وانو خواہ آخر